like that, you'll knock me out right off of my feet. Whoa, whoa, whoa, whoa. Whoa, talk. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest czwartek, 23 sierpnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dziś i jutro zostaną zaopiniowane kandydatury na stanowiska w izbach dyscyplinarnej i karnej Sądu Najwyższego. Zatrzymany przez CBA handlarz roszczeniami Marek M. zeznawał we wrocławskiej prokuraturze. Kilka osób zginęło w ataku na żołnierza na wschodzie Belgii. Dziś i jutro zostaną zaopiniowane kandydatury na stanowiska w izbach dyscyplinarnej i karnej Sądu Najwyższego. W poniedziałek i we wtorek do Izb Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Czterodniowe posiedzenie KRS wcześniej planowano na wrzesień. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwraca uwagę, że nie funkcjonuje Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Nie możemy godzić się na stan niepewności w obszarze pociągania do odpowiedzialności sędziów i prokuratorów, którzy dopuszczają się niestety poważnych nadużyć. Ta izba ma uprawnienia również, jeżeli chodzi o uchylanie immunitetów, w przypadku gdyby prokurator chciał stawiać zarzuty i na przykład wnosić tymczasowe aresztowanie jakiegoś sędziego lub prokuratora, więc ona musi być jak najszybciej obsadzona. W ubiegłym tygodniu rzecznik prasowy Komisji Europejskiej Christian Spar poinformował, że Komisja uczyniła kolejny krok w procedurze naruszenia przez Polskę unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Komisja uważa ją za niezgodną z unijnym prawem, ponieważ jak napisano w komunikacie, narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów. Zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne handlarz roszczeniami Marek M. zeznawał we wrocławskiej prokuraturze. Śledczy zarzucają mu oszustwo, przywłaszczenie mienia znacznej wartości i posługiwanie się podrobionymi dokumentami. Rzecz dotyczy dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, mówi prokurator Piotr Kowalczyk. Prokuratorzy Zespołu Śledczego do Spraw Nieruchomości analizują materiał dowodowy z ewentualnym wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego lub też zastosowania środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym. Marek M. jest podejrzany o przywłaszczenie praw majątkowych do folwarku Służewiec i nieruchomości przy ulicy Opoczyńskiej. Ich łączna wartość według śledczych to co najmniej 11,5 miliona złotych. Kilka osób zginęło w ataku na żołnierza w restauracji w miejscowości Moresnes-Chapel na wschodzie Belgii, poinformował Thierry Wimer z lokalnych władz, zapewniając, że nie był to zamach terrorystyczny. Lokalne media informują o 3 zabitych i kilku rannych. Telewizja RTL, że mężczyzna śmiertelnie ranił 2 kobiety. Władze podkreślają, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Miejsce zdarzenia policja otoczyła kordonem. Są tam też służby ratunkowe. Nie wiadomo, czy napastnik został zatrzymany. Według niektórych informacji nie żyje. Oskarżenia swego byłego prawnika odpiera prezydent USA. Michael Cohen, przyznając się do oszustw finansowych, obciążył Donalda Trumpa. Zeznał, że na polecenie kandydata wręczył 2 kobietom pieniądze w zamian za milczenie. Miało mieć to miejsce podczas kampanii wyborczej. Donald Trump do sprawy podjęcia współpracy z prokuraturą federalną przez swego byłego doradcę odniósł się wpisami na Twitterze. Jeśli ktoś szuka dobrego prawnika, zdecydowanie sugeruje nie korzystać z usług Michaela Cohena. W innym poście Donald Trump dodał, że według niego zarzucane czyny nie są przestępstwami. Napisał też, że jego poprzednik Barack Obama popełnił duże wykroczenie finansowe podczas kampanii, nie ponosząc za to odpowiedzialności. W podobnym tonie wypowiedziała się rzeczniczka Białego Domu. Nie zrobił nic złego, nie postawiono mu żadnych zarzutów, powiedziała Sarah Sanders podczas spotkania z dziennikarzami. Pytana o głosy dotyczące impeachmentu w przypadku złamania prawa, skrytykowała politycznych oponentów. Zarzuciła demokratom, że to ich jedyna wiadomość, która jest niczym innym, jak tylko atakowaniem prezydenta. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Już w niedzielę na festiwalu Lato z Radiem wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Koncerty odbędą się na gdyńskim Skwerze Kościuszki. Będzie to jedna z największych niebiletowanych imprez muzycznych w Polsce. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio i Miasto Gdynia. Na 2 festiwalowych scenach wystąpi 16 artystów. Na pierwszej z nich, Polski Top, zagrają muzycy dobrze znani publiczności. Między innymi Krzysztof Zalewski, którego album Złoto osiągnął status złotej płyty. Artysta ma nadzieję, że swoim występem zaskoczy publiczność. Na okoliczność Lata z Radiem przygotujemy coś specjalnego. Ponieważ do szuflady piszę już od jakiegoś czasu piosenki na nową płytę, więc kto wie, może uda się jakiś rąbek tajemnicy odsłonić. Na drugiej scenie Idzie Nowe wystąpią młodzi, obiecujący artyści. Wśród nich znalazła się Daria Zawiałow, która w tym roku za debiutancką płytę Akysz otrzymała 2 Fryderyki. Jak mówi wokalistka, jej koncert będzie dynamiczny i pełen energii. Na festiwalach gra się trochę inaczej, raczej rezygnuje się z ballad. Ja je ograniczam do minimum, tylko stawiamy na ogień i na porwanie publiczności. Koncerty rozpoczną się o godzinie 13 i potrwają do północy. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czwartek pogodny niemal w całym kraju. Chmury pojawią się po południu na terenach podgórskich i w górach. Może tam też padać i zagrzmieć. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze już 5 minut po północy. Irena Dan za konsuletą do godziny 6 rano o północy rozpoczęła dyżur. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Po 558 wydaniu Ciemnej Strony Mocy witam ciepło i serdecznie. I oczywiście przecież można się domyślać, od której artystki zaczniemy i która artystka śpiewać dzisiaj będzie głównie podczas naszego spotkania, ale też nie zapomnimy o tej, która jeszcze za wielką wodą ciągle ma urodziny. Do Tori Amos też dzisiaj będziemy zaglądać i do jej muzyki, ale zaczniemy oczywiście od muzyki Arety Louise Franklin, królowej soulu. Somewhere over the rainbow, up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and those dreams that you dare to dream, they really do come true. Someday I wish upon a star, and I'll wake up where the clouds are far behind me. Oh, yes, where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you find me. Gonna be so this morning, and circled around my lonely room. I didn't know why I had that sad and lonely feeling until my baby called and said, we're through. Yesterday, this time I sang a love song, but today I'm singing a blue. It strikes me kind of funny how love can be this way. We were lovers last night, honey, but I'm alone again today. And it strikes me kind of funny how fate can be unfair. Must be written for me that I should be the one to always lose. For yesterday, yesterday this time I sing a love song. Are you sure your prayers haven't been answered? It seems a little faster, doesn't it? Are you sure your prayers haven't been answered? Now think, sister, think. Are you sure? Yeah. Starts on the second beat. No, that was good right there. Are you sure your prayers haven't been answered? Now think, sister, think. He got it. That's what she told me to do. He was getting it. What's wrong? No, this is what I told him. He was playing it. Right after I say, are you sure, I guess. No. See, you telling him right after that, and he's telling him right after I sing. He can't come in both places. Right after I say, are you sure? Da, da, da. Da. Yeah. There you go. Oh, you want me in front? Right after I come in. After you come then in. You come in. Are you sure your prayers haven't been answered? Now think, sister, think. Are you sure your prayers haven't been answered? Now think, brother, think. Now don't you dare say the good Lord didn't stop to hear you. He hears and sees everything you do.

But sometimes you just don't come through. God, sometimes you just don't come through. Do you need a woman to look after you? God, sometimes you just don't come through. Nasza Tori, jak to napisała, kto to napisał tak ładnie? Tosia. Bardzo ładnie. Natalia napisała Tosia. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym oczywiście. Tam należy szukać i grupy i strony. CSM palcem po mapie to już melduję. Beata z Krakowa się zameldowała, Karolina ze Skurzewa, Piotrek z Rabki Zdrój. Oj, pozdrawiam Rabkę Zdrój. Spędziłam tam bardzo długie wakacje kiedyś, mając 13 razy zapalenie ucha środkowego. Łukasz z Niewolna, a dokładnie Sołtys wsi Niewolno nas pozdrawia. O, proszę, proszę. Paweł z Kościana, z Kościanie. Kamila z Bydgoszczy się zameldowała. Paweł z Edynburga i oczywiście Ewa z Wiednia. Bardzo się cieszę, że znowu z nami. Jak zresztą co tydzień oczywiście Ewa jest. Karolina z Gorzowa Wielkopolskiego. Długa lista strasznie. Piła i Dariusz z trasy Lyon, Wiedeń, Konrad i Beata z Gdańska. To na razie co? Cała nasza długa lista na dziś. To teraz, jeżeli chodzi o Tori, bo Tori ma rozstrzał niesamowity, jak wiemy, i te utwory są bardzo zawsze zbudowane, ale jeżeli chodzi o Tori, to ta Tori, którą kocham najbardziej, to jest Tori i fortepian. Zawsze brzmieć będzie najpiękniej. No chyba, że jest to Tori i gitara.

She's afraid of the light in the dark. 6:58, are you sure where my spark is? Here. Hello, Mr. Zebra. Can I have your sweater? 'Cause it's cold, cold, cold in my hole, hole, hole. Ride it to Estricanine. Sometimes she's a friend of mine with a gigantic whirlpool that will blow your mind. Hello, Mr. Zebra. Ride into some confusion with the Mrs. Crocodile. Dial, dial. Furry muscles marching on. She thinks she's Kaiser Wilhelm, a rush of ice in a bowl to blow your mind. She's a good time fella. She got a little fun to fight for money, pennies, rides. Figure it out, she's a good time fella. Too bad the burial was premature, she said and smiled. Mr. Zebra. No dobrze, wszystko pięknie, ładnie, ale tego utworu dzisiaj zabraknąć nie mogło. This is one of my dearest friends. This is Maynard from Tool. I call him up when I'm feeling terrible and he sings me lullabies. So I asked him to come and sing tonight. Wierzyć się nie chcę, że 21 lat minęło od tego momentu, kiedy Tori razem z Maynardem na scenie przy fortepianie zaśmiewali Muhammad, my friend. Mogliby kiedyś wejść do studia i nagrać ten utwór tak naprawdę. Byłoby pięknie. Nie trzeba by było odtwarzać takiej brzydkiej wersji. 12 minut pozostało nam do godziny pierwszej. Tori. J. Kirian Morgan, czyli Lotik, w końcu wydał swój pierwszy debiutancki album, pochodzący z Teksasu, DJ i producent, ale mieszkający w Berlinie. Trzy utwory z tego nowego albumu, pięknie niepokojące. I'm falling, I'm falling, I'm falling. Dwie minuty pozostały nam do godziny pierwszej. Sygnału grać nie będziemy, ja tylko powiem, że to był Lotik i album Power, na który naprawdę bardzo długo czekałam, żeby w końcu pojawił się. Zresztą były wielkie problemy z nagrywaniem tego albumu, bo w momencie, kiedy Morgan go nagrywał, to był bezdomny. Wyobraźcie sobie, i 2 lata mu zajęło złożenie tego albumu. Rewelacyjny, wspaniały, do ciężkiej elektroniki powolutku, powolutku, im bliżej jesień, tym szybciej wracać będziemy. Na razie. Na razie wracamy do muzyki królowej soulu.